أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكان أولمالاردر عاقبتهما، عاقبتهما akibetleri innehum, şüphesiz ikisinin de, innehuma şüphesiz ikisinin de, fennari ateşte, halidine kalıcı, fiha orada, ve zelike işte budur, cezau cezası zalimine zalimlerin, şüphesiz ikisininki de, ikisinin de akibetleri ateşte kalıcı olmalarıdır, işte zalimlerin cezası budur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tekku ittekku, sakının Allah'a Allah'tan, vel tenzur, baksın nefsun kendisi, ma kaddemet, ne hazırladığını, li gaddin, yarın için ne hazırladığını. Vettekû, sakının Allah ve sakının Allah'a Allah'tan, inne, şüphesiz ki Allah, Allah'a Allah, habirun, haberdardır, bima, o şey ki, te'melûne, yaptıklarınızdan. Ey iman edenler, Allah'tan sakının, herkes yarın kendisi için ne hazırladığına baksın ve Allah'tan sakının, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve la tekunu, olmayın ki kellezine o gibi, o kimseler gibi, nesu unutanların, unutanlar Allah'ı, Allah'ı. Fe ensa, unutturur hum, ki o da onları unutturur, enfusehum, kendilerine. Ulaike iştehum, onlar fasikun, fasıkların ta kendileridir. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki o da onları kendilerine unutturur. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. La yestevi, bir olmaz, ashabu halkı, nari ateş halkı, ve ashabu halkı ile cenneti cennet. Ve ashabu halkı cenneti cennet halkı, hum onlar, faizun, umduklarına kavuşmuşlardır. Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı, onlar umduklarına kavuşmuşlardır. Lev şayet enzelna, enzelna indirseydik. Biz indirseydik haza, bu el Kur'an'ı, Kur'an'ı, neyin üzerine, ala cebelin, bir dağa. La raytehu, onu elbette görürdür, haşi'an, paramparça olmuş, mutasaddi'an, saygıyla baş eğmiş. Min haşyeti, haşyeti, korkusundan, Allah'ı, Allah korkusundan. Ve tilke bu emsalu örnekleri nadribuha getiriyoruz linnasi insanlara. Leallehum umulur ki yetefakkarun örnek alırlar. Umulur ki düşünürler. Şayet bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, onu elbette Allah korkusunda saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu örnekleri belki düşünürler diye insanlara getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in verdiği öğütler üzerinde iyice düşünmeye bir teşvik olup, düşünmeyi terk etmenin geçerli bir mazereti bulunmadığını açıklamaktadır. Çünkü dağlara akıl verilip bu Kur'an ile hitap edilecek olsa, o dağlar Kur'an'ın verdiği öğütlerle itaatle boyun eğerler ve sapasağlam ve güçlü yapılarına rağmen Allah korkusundan ötürü başlarını eğerek paramparça olduklarını görecektir. Huve o, Allahu Allah'tır, ellezi o Allah ki la olmayan ilahe ilah, illa başka huve ondan. Alimu bilen, gaybe gaybı da ve şehadeti müşahede eden huve o Errahmanu Rahmandır, Errahimu Rahimdir. O ondan başka ilah olmayan, gaybı da müşahede edeni de bilen Allah'tır. O Rahmandır, Rahimdir. Huve o Allah, Allahu o Allah'tır ki ellezî la olmayan ilahı ilah hu illa ancak başka huve ondan. El-Melikü Melik, Kuddus, Kuddus, Selamun Selam, Mü'minul Mü'min, Müheyminul Müheymin, Azizun Aziz, Cebbarun Cebbar, El-Mutekebbir, Mutekebbir, Subhane Yücedir, Allahu Allah. Amma şeylerden yüşrikune şirk koştukları. O ondan başka ilah olmayan Melik, Kuddus, Selam, Mü'min, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekabbir Allah'tır. Allah şirk koştukları şeylerden yücedir. Huve o Allah'ı o huvallahu. O Allah ki Halik-u Halık'tır, Bari-u Bari'dir, El-Musavvir-u Musavvir'dir, Lehu O'nundur, Esma-u İsimler, El-Husna, en güzel. Yusebbihu tesbih eder, Lehu O'nu, ma olan şeyler fissemavati göklerde, vel-ardi yerde, ve huve o Azizun Aziz'dir, Hakimun Hakim'dir. O Allah ki Halık, Bari, Musavvirdir, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olan şeyler O'nu tesbih eder, muhakkak ki O Azizdir, Hakimdir. 23-24 ayetlerde geçen özel isimler için verilen başlıca anlamlar şöyledir. Melik, egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen alemlerin asıl ve yegane maliki. Kuddus, her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz kutsi. Selam, esenlik kaynağı, esenlik veren, selamete çıkaran. Mümin, güven sağlayan, kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen, gönlünü imana açanlara iman veren, kendisine güvenenleri korkudan emin kılan. Muheymin, görüp gözeten ve denetleyen evrenin mutlak hakim ve yöneticisi. Aziz, üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegane, galip, izzet ve şanın asıl sahibi ve kaynağı. Cebbar, iradesine sınır olmayan, murat ettiği her durumda icra edebilen, hükmüne ve etkisine karşı direnilemeyen ve yaratılmışların halini iyileştiren, yaraları saran, dertlere derman olan, erişilmez, yüceler yücesi, güç ve azamet sahibi. Mütekebbir, büyüklüğü açık, apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan. Halık, takdir ettiği gibi yaratan, bari, örneği olmadan yaratan. Yaratmanın bütün evrelerindeki inceliklerin asıl kaynağı. Musavvir, biçim ve özellik veren yaratıklarının maddi ve manevi duygularlarla algılanan, algılanmayan bütün şekil ve hususiyetlerini belirleyen, hakim bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.